wnioski czekają pod adresem rckl@polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 marca, minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwają przygotowania do amerykańsko-ukraińskich rozmów, spotkanie delegacji obu krajów w najbliższej przyszłości. Wniosek prokuratury w sprawie posła Mateckiego z pozytywną opinią Komisji Regulaminowej. Chodzi o odebranie immunitetu i areszt. Rekordowa liczba chętnych zgłosiła się na kurs na BACE i UHASA. Wśród zainteresowanych są też kobiety. W najbliższej przyszłości dojdzie do spotkania strony amerykańskiej i ukraińskiej, informuje szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. O planowanym spotkaniu informuje też prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada, że w przyszłym tygodniu można spodziewać się więcej informacji na ten temat. Dzisiaj nasze zespoły z Ukrainy i USA rozpoczęły pracę nad spotkaniem. Rozmawiali Andrii Jermak i Michael Waltz. Jest pozytywny ruch. Mamy nadzieję, że pierwsze wyniki będą znane w przyszłym tygodniu. W ubiegły piątek podczas spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło do kłótni. Wczoraj Amerykanie wstrzymali pomoc wojskową dla Ukrainy, a dziś pozbawili ukraińskich wojskowych danych wywiadowczych. Sejmowa Komisja Regulaminowa za uchyleniem immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Dariuszowi Mateckiemu rekomenduje też Izbie wyrażenie zgody na jego tymczasowe aresztowanie. Stanowisko komisji ogłosił jej przewodniczący Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku kierownika zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z 24 lutego 2025 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wszystkich czynów określonych we wniosku oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Prokuratura chce postawić politykowi zarzuty m.in. fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Stop pożarom traw. Strażacy ruszają z ogólnopolską kampanią społeczną, która ma edukować i w efekcie przeciwdziałać wypalaniu traw. Jej inauguracja odbyła się przy rezerwacie Wietrznia w Kielcach. Od lat panuje przekonanie, że wypalanie traw i nieużytków wpływa pozytywnie na żyzność gleby, ale jest błędne i szkodliwe, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej nadbrygadier Józef Galica. Wypalanie traw jest szkodliwe przede wszystkim dla zdrowia i życia poprzez wydzielanie nieodpowiednich substancji, różnego rodzaju toksyny. Wypalane są też drobnoustroje, które znajdują się w glebie. Jest jeszcze jeden aspekt. Giną ludzie. Za wypalanie traw i nieużytków można dostać mandat do 30 tysięcy złotych. Po masowych protestach w Grecji przyszedł czas na ruchy polityczne. Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności wobec centroprawicowego rządu Kyriakosa Mitsotakisa. Opozycja nie ukrywa, że spodziewała się konkretnych działań ze strony rządu i ukarania winnych katastrofy kolejowej. Dwa lata temu w Tempi zginęło 57 osób. Do dziś nie zakończono procesu w tej sprawie. Spodziewałem się empatii. Premiera, który powie przepraszam za propagandę i kłamstwa, wypowiedziane przez siebie i swoich ludzi wielokrotnie, powiedział składający wniosek Nikos Androulakis z partii PASOK. Poza jego ugrupowaniem pod żądaniem dymisji podpisali się deputowani od prawa do lewa, Syrizy, Nowej Lewicy, Pleus Eleftherias i Niezależnych. Zastanawiam się, czy kluczem do równania tego różnorodnego, pstrokatego sojuszu nie są ambicje mające doprowadzić do współpracy tych sił i powstania nowego rządu, powiedział premier Kyriakos Mitsotakis. Jego zdaniem wniosek opozycji nie ma podstaw merytorycznych i złożono go na fali ostatnich protestów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Będą się uczyć, jak wypasać owce i robić oscypki. Rekordowa liczba chętnych zgłosiła się na kurs na BACE i UHASA. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Zgłosiło się ponad 60 osób, informuje Barbara Firek z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach. Zgłosiło się więcej osób, aniżeli przewidywaliśmy miejsc. Ze względów finansowych ograniczenie nastąpiło do 25 osób, jeżeli chodzi o kurs UHASA i 15 osób, jeżeli chodzi o kurs BACE. Co ciekawe, zgłosiły się też kobiety. Są to 3 osoby na kurs UHASA i 3 osoby na kurs BACE. Kurs rozpocznie się w sobotę, a szkolenia są bezpłatne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek będzie słoneczny, niewielkie chmury tylko na północy. Termometry pokażą od 13 stopni na Pomorzu, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 18 na południu i lokalnie do 21 w Małopolsce. Chłodniej tylko miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 8 do 13. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactiv plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Dobry wieczór. To jest audycja, w której ze szczególną uwagą pochylamy się nad najważniejszymi sprawami dla naszego społeczeństwa. Dziś temat, który z jednej strony jest ciężki, ale z drugiej potrzebny. Będziemy rozmawiać w związku z narastającą atmosferą braku stabilności, atmosferą zagrożenia. W ostatnich dniach szczególnie mocno niepokój mogą powodować w nas informacje związane z negocjacjami pokojowymi dotyczącymi Ukrainy. Wczoraj mieliśmy równe 5 lat od pierwszego wykrycia w Polsce przypadku koronawirusa. Dużo mówi się o kryzysie klimatycznym i jego następstwach. Jak nie dać się przytłoczyć tym informacjom? Jak budować w sobie odporność psychiczną? Czy powinniśmy być gotowi na różne sytuacje awaryjne? Będziemy o tym rozmawiać. A w studiu goszczą Lidia Zabłocka-Żydka, psycholog kliniczna, wykładowca, psychoterapeutka, która w pracy zawodowej od początku łączy praktykę z pracą badawczą i dydaktyczną. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami też Agnieszka Zofia Kordalewska, ekspertka do spraw bezpieczeństwa, prezes zarządu Fundacji Gotowi ORG, a także focal point przy Biurze do Spraw Narodów Zjednoczonych do spraw redukcji ryzyka zagrożeń. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Jest z nami też Michał Kuroń, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, związany ze Szkołą Psychoterapii oraz Kliniką Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. W swojej pracy wielokrotnie uczestniczył w interwencjach psychologicznych na obszarach objętych aktywnym konfliktem zbrojnym, w tym między innymi na terenie Ukrainy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że podejmuje pan taki temat, dlatego że po pierwsze o zagrożeniach należy rozmawiać. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, ukłon do mediów, bo państwo mają bardzo tutaj duże znaczenie. Chodzi mi o to, jakie informacje są przekazywane i w jaki sposób są przekazywane. Nie tylko radio, ale również prasa. Czyli szukamy rzetelnych informacji. Kiedy jest coś nieznane, jest jakieś zagrożenie, coś, czego nie rozumiem, to jest naturalne, że się obawiam. obawiam tego. To jest nasz naturalny mechanizm i bardzo dobrze, że tak mamy, dlatego że on nas chroni. Natomiast bardzo ważne jest, żeby szukać informacji rzetelnych, które, od których możemy się nauczyć czegoś, jak działać, o co chodzi na, tak naprawdę, co należy zrobić. I pewnym sposobem jest taka higiena informacyjna. Bardzo często osobom, z którymi pracuję, czy które szkole, zalecam paradoksalnie ograniczanie czytania informacji, czyli szukamy dobrego źródła, ale nie jesteśmy cały czas w tym źródle, tak? Czyli nie non-stop, nie 24 godziny na dobę. Na przykład przeczytamy wiadomości i tak często pracowałam z osobami z Ukrainy rano, no bo martwimy się, co się dzieje, ale potem po południu i wieczór dajemy już sobie jako przestrzeń na inne aktywności. To tak na początek. I to zredukuje to poczucie przytłoczenia? To będzie wystarczające? To jest jednym z kroków, pierwszym krokiem. Myślę sobie, że, znaczy jestem przekonana, że bardzo ważne jest, żeby to kontynuować. Nie jednorazowe ograniczenie, tak? Że dzisiaj przy niedzieli mniej poczytam wiadomości, tak? Ale pewna higiena, tak jak szykujemy się do snu, tak jak dbamy o właściwą dietę, to również ma być sposób higieniczny korzystania z wiadomości. A to poczucie przytłoczenia może się pojawić w różnych sytuacjach, w momentach, w których intensyfikują się jakieś działania, jak na przykład ostatnio przy dyskusjach wokół pokoju na Ukrainie, podpisanie jakiejś umowy. Czy to jest tak, że my jesteśmy bombardowani tymi informacjami i jeżeli nie ograniczymy, to nie mamy narzędzi, żeby sobie z nimi poradzić? Pytam Michała Kuronia. No, my narzędzia jako takie mamy, jako zasób nasz, bo na co dzień funkcjonując, żyjąc przez ileś lat, ucząc się czy w szkole, czy zdobywając różne informacje, no, umiemy sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. To znaczy zdobywamy doświadczenie, co jest sensowne, co nam pomaga, co nam przeszkadza. Kłopot chyba zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy mieć pewną trudność w jednym, czyli w tej selekcji, o której pani doktor mówiła, selekcji informacji. Druga trudność to jest chyba to, że jednak te algorytmy, które są wszechobecne, mogą się jakby powodować, że się podsycają te nastroje i dostajemy cały czas takie informacje, które nas w jakiś sposób niepokoją. No bo też wiadomo, że no, klikalne są informacje, które są niepokojące, a nie takie, które są lekkie czy przyjemne. Ale na szczęście jest tak, że my jako ludzie mamy zasoby do tego, żeby sobie radzić i żeby w takim optimum funkcjonować. To, co, na co my bardzo zwracamy uwagę jako specjaliści od zdrowia psychicznego, to, żeby faktycznie, tak jak pani doktor mówiła, ograniczać spożycie tych informacji, mieć bezpieczne, sprawdzone źródło. No ja zawsze mówię o tym, że dobrze jest mieć jakąś alternatywę na spędzanie czasu, nie tylko telefon czy wiadomości, ale też, nie wiem, czy hobby, czy sport, czy kontakt z rodziną, żeby naprawdę była przestrzeń na to, żeby móc skupić się na czymś innym. Bo my jako ludzie mamy nieprawdopodobne możliwości regeneracyjne i naprawdę w wyjątkowych sytuacjach potrzebujemy pomocy specjalisty. Natomiast jeżeli zachowamy pewien zdrowy rozsądek tak zwany, to naprawdę dobrze sobie możemy z tym sami poradzić, tylko żebyśmy nie przesadzali. Trzecią osobą w studiu, która jeszcze poza przywitaniem nie powiedziała nic więcej, jest Agnieszka Zofia Kordalewska, która jako prezes zarządu Fundacji ORG zajmuje się szykowaniem ludzi, szkoleniem ludzi na wypadek różnych sytuacji awaryjnych. Czy jednym z elementów takiego przygotowania jest właśnie umiejętność radzenia sobie z tymi źródłami informacji, z dezinformacją, z jakimś takim natłokiem właśnie tego, co wypływa z różnych mediów? Trochę tak, ale też podchodzimy do tego bardzo zdroworozsądkowo. Mówię my, to znaczy ja i moi instruktorzy, eksperci, z którymi w fundacji pracujemy właśnie nad budowaniem odporności na te zagrożenia, dlatego że zagrożenia wokół nas zawsze były i zawsze będą i one są elementem naszego życia. To mogą być sytuacje awaryjne różnej skali, to mogą być skutki zmian klimatycznych, to wreszcie mogą być od po prostu, dam przykład, zatrucie wody w wodociągach, to może być jakieś działanie, które było nakierowane na naruszenie infrastruktury krytycznej na przykład i uruchomiony system, to było w zeszłym roku i nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, w efekcie doprowadziło do zatrzymania pociągów. To jakoś było być może pociąg stop albo coś takiego, tak? Była taka sytuacja. Więc jakby różne rzeczy mogą nam się przytrafić. Dla dzieciaka małego, który wraca ze szkoły do domu i zapodział gdzieś klucz i do tego domu wejść nie może, to będzie sytuacja awaryjna. Dla kogoś, kto ma osobę ciężko chorą w domu i potrzebuje mieć prąd po to, żeby podtrzymywać funkcje życiowe, kilkudniowy brak prądu będzie sytuacją awaryjną bardzo poważną. Dla kogoś, kto znajdzie się nagle na drodze podczas karambolu w środku w samochodzie i nie będzie potrafił prawidłowo opuścić tego samochodu, to dla niego to będzie bardzo poważna sytuacja awaryjna, zagrażająca zdrowiu i życiu. Więc jakby tych niebezpieczeństw, zagrożeń, sytuacji awaryjnych wokół nas jest bardzo dużo. Ważne, żebyśmy zdroworozsądkowo do nich podchodzili. Ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tych informacji, o których tutaj mówiliśmy, które mogą wywoływać duży niepokój i jakiś strach przed nadchodzącymi wydarzeniami. Z jednej strony możemy odciąć się od mediów społecznościowych, możemy odciąć się od takiego potoku tych niepokojących informacji, ale z drugiej strony otoczeni jesteśmy ludźmi, którzy mają do nich dostęp i na tych ludzi wpływu nie mamy. A oni rozmawiają o tym, że się boją, że jest niepokój. Jak tutaj możemy radzić sobie z takim napięciem w naszej najbliższej grupie znajomych, w pracy czy w rodzinie? Ja się tylko na sekundę odwołam do tego, co powiedziałem. Ja nie miałem na myśli, żeby się zupełnie odcinać, no bo to nie jest technika. Raczej o to, żeby myślałem o tym, żeby weryfikować te informacje i też mieć przestrzeń na to, żeby co jakiś czas faktycznie mniej korzystać z tych mediów. Natomiast ja jestem zdania też, że warto rozmawiać i w rodzinie, i ze znajomymi, również o obawach, również o tym, co się może wydarzyć. I nie myślę o tym, żeby się straszyć nawzajem, tylko raczej o tym, że mamy takie obawy, że to się może zdarzyć, że faktycznie warto rozważyć jakieś możliwości działania. Natomiast udawanie, że tej sytuacji jakieś zagrożenia nie ma, i to jakby niezależnie od tematu, czy to myślimy o tym, że ktoś bliski choruje, czy o tym, że może się wydarzyć coś trudnego, czy że, nie wiem, ktoś jest w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, to milczenie powoduje, że często to napięcie jest jeszcze większe, bo z jakiegoś powodu staramy się, nie wiem, że uchronić dzieci, żeby nie wiedziały. Tylko te biedne dzieci w ogóle nie rozumieją, dlaczego mama płacze w domu. Staramy się robić różne rzeczy, takie, które pozornie chronią. Ja jestem zdania, że im więcej otwarcie mówimy, im więcej rozumiemy na temat tego, co się dzieje w otaczającym świecie, tym my się czujemy bezpieczniej, nasze otoczenie się czuje bezpieczniejsze, w takim sensie, że to jest jakoś przewidywalne, a nie udajemy, że to jest jakaś gra, którą my trochę gramy, na przykład dorośli, a dzieci tak już nie do końca, seniorzy też nie do końca i tak nie bardzo wiadomo, co się dzieje. Ja jestem zdania, że tym jesteśmy uczciwsi i otwarci w komunikacji w każdą stronę. Tym jest to dla nas bezpieczniejsze i dużo łatwiej nam jest wszystkim zrozumieć emocje i to, co się dzieje wokół nas. Spotkany dzisiaj przeze mnie pan opowiedział mi, jak jego żona po jakiejś rozmowie z przyjaciółmi czy rodziną wróciła do domu, lekko spanikowana, zaczęła sprawdzać, czy na pewno mają paszporty, jak długo są one ważne. Czy to jest właśnie panika, czy to jest jednak działanie, które daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa, kontroli sytuacji? Jak państwo na to patrzycie? To jest jakaś informacja. Rozumiem, że ta osoba otrzymała jakąś informację od znajomej, tak? Że oni mają przygotowane paszporty. Podczas rozmów z rodziną czy znajomymi zaniepokoiła się na tyle i pewnie został zbudowany w niej taki niepokój, że jednak warto te paszporty mieć na wszelki wypadek, sprawdzone, gotowe i długo ważne. I myślę sobie, że to, o czym powiedział Michał, my mamy bardzo wiele zasobów. Jeśli ta osoba potrzebuje to sprawdzić, ona to robi. Nie ma jednego sposobu na to, w jaki sposób, jednego sposobu najlepszego dla każdego, dla wszystkich ludzi na uciszenie, wyciszenie niepokoju. Jeśli pani woli wiedzieć, tak? I na przykład wierzy tej osobie, ufa jej, tak? I chce sprawdzić, czy ona ma paszporty. Ja bym powiedziała, proszę bardzo, niepokoiłoby mnie, jeśli ona będzie sprawdzać co chwilę, czy te paszporty są na miejscu, tak? Czy nosi ze sobą paszporty, czy co chwilę sprawdza ich ważność. To by było niepokojące, tak? W ogóle chciałabym, jeśli mogę, nawiązać jeszcze do kwestii rozmowy. Dla nas, pracowników ochrony zdrowia psychicznego, rozmowa jest narzędziem pracy i ona jest też sposobem na wyciszenie właśnie emocji, tak? Na wyrażenie, o czym Michał już powiedział, tak? Więc rozmawiać należy. Więc jeśli po takiej rozmowie osoba przychodzi i chce coś sprawdzić, myślę sobie, że to nie jest nic niepokojącego. Myślę, że warto wtedy porozmawiać. Mąż mógłby zapytać żonę, po co sprawdziła, co jej to dało, co w związku z tym dalej. Bo ukrywanie, czy w tym momencie jakieś karcenie osoby, że po co słucha nieznajomej, wzbudza jeszcze więcej sytuacji konfliktowych. Przy niepokoju to jest naturalne, my jesteśmy bardziej wrażliwi, bardziej drażliwi, bardziej podatni na konflikty. Zatem nazwanie rzeczy po imieniu, nawet dziwię się, że to sprawdzasz, dziwię się, że słuchasz Krysię, załóżmy, że to Krysia powiedziała, może być zwyczajnie takim początkiem rozmowy małżonków o tym, co robić dalej, co my o tym myślimy. Każdy z nas ma jakieś zdanie. Taka rozmowa może być jakimś też zaczątkiem budowania bardziej przemyślanego planu czy sposobu radzenia sobie w takich różnych awaryjnych sytuacjach. Tym zajmuje się pani Agnieszka Zofia Kordalewska. Proszę powiedzieć, jak my możemy w taki rozsądny i bezpieczny sposób zbudować sobie jakieś takie przygotowanie? Na czym ono polega? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo tak jak wcześniej mówiłam i tak jak tutaj Państwo wspominali, tych sytuacji może być mnóstwo dla każdego. Każdy ma inną wytrzymałość i każdy inaczej przyjmuje to otoczenie, natomiast i te sytuacje. Natomiast jest kilka sprawdzonych sposobów na to, żeby to poczucie bezpieczeństwa podnieść zgodnie ze starą maksymą civis pacem parabellum. A Amerykanie mówią tak, że przygotuj się na najgorsze, ale nigdy nie trać nadziei na to, że wszystko będzie dobrze. My mamy przygotowany taki program 10 kroków, bo jakby można to robić w ogóle samodzielnie. Prowadzimy portal gotowi.org i tam jest kompendium wiedzy o wszystkich możliwych zagrożeniach i o tym, jak się przygotować. I każdy we własnym zakresie może sobie poczytać, pozastanawiać się i spróbować rozpocząć tą swoją drogę od miejsca, w którym jest dzisiaj, do miejsca, w którym będzie człowiekiem przygotowanym, ale cały czas podkreślam, zdroworozsądkowo. Natomiast jeśli nadal będzie potrzebować wsparcia ekspertów, to oczywiście my prowadzimy szkolenia, prowadzimy warsztaty po to, żeby pomagać ludziom w budowaniu ich odporności na zagrożenia. Ja może powiem o takich fundamentalnych 10 krokach, które dobrze jest zrobić i to może być na przykład elementem rozmowy ze znajomymi, o czym tutaj pan Michał był uprzejmy powiedzieć, rozmawiajmy, ale zamiast obgadywać kolejnych znajomych przy grillu, może porozmawiajmy o tym, jak zbudować sobie tą odporność na zagrożenia i powinniśmy zacząć od tego, że ocenić, co jest tym moim zagrożeniem, tak? Jeżeli mieszkam w strefie zalewowej, no to jasne, że na pierwszym miejscu możemy postawić wtedy powódź. Jeśli mieszkam gdzieś w rejonie, gdzie bardzo często dochodzi do podpaleń traw, gdzie bardzo często dochodzi do jakichś pożarów właśnie takich wielkoformatowych, no to moje ryzyko z powodu takiego pożaru wzrasta. Więc jakby może być mnóstwo różnych tych sytuacji, więc przejdźmy przez ten proces właśnie samooceny tego swojego ryzyka, czyli co jest tym moim niepokojem, co może być tą sytuacją awaryjną dla mnie i dla mojej rodziny, nie? Poznanie takiej sytuacji awaryjnej i zgłębienie w niej, ono może zbudować w nas paradoksalnie spokój, to jest możliwe, czy to może jednak być w jakimś sensie też z takiej psychologicznej strony po prostu coś trudnego? No, jestem przekonana, że to może pomóc, może nie w pierwszych krokach, dlatego że naturalne, jeśli my się czegoś nie znamy, to powtarzam, my się tego boimy, tak? Ale poznanie zazwyczaj prowadzi do tego, że czujemy się z czymś pewniej, wiemy jak na to spojrzeć, co z tym zrobić. Absolutnie to jest niezbędne. Jeżeli państwo, którzy nas słuchają w tym momencie, mają kilka słów do dodania albo chcieliby o coś spytać naszych ekspertów, to przypominam numer do studia 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. A my teraz chyba myślę, że do kolejnych kroków tego przygotowania przyjść możemy. Czyli tak. Pierwsza rzecz to takie rozpoznanie sytuacji. Tak. I trochę nawiązując do tego, co pani Lidia przed chwilą powiedziała, rzeczywiście te zagrożenia na portalu Gotowi są rozpisane w sposób taki, że jakby jest oczywiście zdefiniowane konkretne zagrożenie, ale później podajemy kroki, czyli jak się zachować przed wystąpieniem, czyli co możemy dla siebie zrobić, żeby minimalizować ryzyka. Potem mówimy o tym, co należy zrobić, jak się zachowywać podczas wystąpienia każdego z zagrożeń i później co zrobić po, ponieważ każdy z tych etapów jest ważny. Ważne jest to, w jaki sposób będziesz sprzątał po pożarze garażu. No jasne, że jest ważne, że założysz rękawiczki, że nie będziesz dotykać rzeczy, które uległy spaleniu w bezpośredni sposób i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby każdy z etapów jest ważny i warto właśnie przejść przez te wszystkie kroki, szacując swoje zagrożenie. Następnym krokiem jest zrobienie planu awaryjnego. My to nazywamy rodzinny plan awaryjny. Czyli plan komunikacji, plan ewakuacji, plan zachowywania się wobec tych zagrożeń, które my sobie wcześniej zdefiniowaliśmy. Na czym polega taki plan komunikacji? O co w tym chodzi? Jak to ma wyglądać w takiej realnej, życiowej sytuacji? To znaczy tak, przede wszystkim, jak już ustaliliśmy, że moim zagrożeniem może być powódź, to ja muszę wiedzieć, jeśli ta powódź wystąpi, że moja rodzina wie, gdzie się spotykamy, bo być może będziemy musieli opuścić nasz dom, bo będzie to ewakuacja albo zarządzona przez służby, które prowadzą, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, albo będzie to samo ewakuacja, ponieważ uzna głowa rodziny, że to nie ma na co czekać, trzeba zabezpieczyć mienie i trzeba rodzinę wywieźć w bezpieczne miejsce, tak? Ale zagrożenia mają to do siebie, że one nie zapukają do nas i nie powiedzą: Kasiu, jutro o trzeciej, nie? One mają tą, charakterystyka zagrożeń polega między innymi na tym, że pojawiają się zwykle w najmniej spodziewanym momencie i pojawiają się nagle. Czyli może być tak, że ktoś będzie w szkole, ktoś będzie w pracy, ktoś będzie na spacerze z psem. My musimy zadbać jakby o wszystkie nasze zasoby, czyli o całą naszą rodzinę, musimy zadbać o zwierzęta i zaplanować, co zrobimy, jak się ze sobą spotkamy, gdzie zostawimy dla siebie wiadomości, gdzie się udaliśmy, gdyby nam się nie udało razem spotkać. Więc jakby taki plan działania, gdyby wystąpiła ta sytuacja konkretna, którą sobie zdefiniowaliśmy, no to jakie kroki podejmiemy? I właśnie na przykład używanie karteczek, a nie telefonów komórkowych, bo komórkowe telefony mogą przestać działać w każdej chwili, więc gdzie na tych karteczkach zostawimy na przykład zapisaną wiadomość. Czyli fizycznie mieć też w domu przygotowany jakiś podręcznik, to jest dobry pomysł? Postępowania w takich sytuacjach awaryjnych. Nie wiem, w 2022 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało też taką broszurę, w której mówi, jak przygotować się na różne awaryjne sytuacje. Czy to jest dobry pomysł, żeby coś takiego mieć wydrukowanego u siebie w domu? Ale w tej broszurze, którą wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie znalazł się tam rodzinny plan awaryjny. Fundacja Gotowi.org w 2020 roku wydała broszurę Elementarz Bezpieczeństwa. I tam jest miejsce do tego, żeby sobie zaplanować właśnie, co zrobimy. Na przykład narysować zwyczajnie ołówkiem drogę ewakuacji z zaznaczonymi punktami, które dziecko bez problemu znajdzie w otoczeniu, kiedy będzie musiało na przykład dojść do tego miejsca, gdzie się z rodzicami umawia, że się spotka. Nie? Również w tej broszurze znalazło się miejsce na zapisanie fizyczne numerów telefonów czy adresów tych miejsc czy tych osób, z którymi powinniśmy się skontaktować. I tak, taką broszurę warto rzeczywiście mieć, bo ona ma być dla nas narzędziem nie w procesie przygotowywania się, tylko wtedy, kiedy coś się jakby wydarzy, coś niepokojącego się wydarzy, bo nikt z nas nie będzie pamiętał tego, co jest istotne. Mało tego, to państwo potwierdzą, że wtedy, kiedy zdarza się, kiedy wydarza się silne jakieś zdarzenie, które na nas oddziałuje, to są 3 sekundy, albo wpadniemy w panikę, albo zadziałamy, ale bardzo trudno jest myśleć wtedy racjonalnie i w związku z tym lepiej mieć pewne rzeczy zapisane. 29 minut po godzinie 20 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Klub Trójki. Przypominam, 22,7 trójek to jest numer do studia. My dzisiaj rozmawiamy o tym, jak nie dać się temu niepokojowi, który mogą w nas wywoływać różnego rodzaju medialne doniesienia, jak przy okazji przygotować się na różnego rodzaju sytuacje awaryjne. Ja się zastanawiam, jak mogą zareagować nasi słuchacze na pewien niepokój, który ta audycja mogła w nich już wywołać, bo samo poruszanie tematu zagrożeń, poczucia niepokoju już może taki niepokój wywoływać. Jak mogą nasi słuchacze teraz zareagować na tę audycję? Pytam Michała Kuronia. No ja wierzę, że dobrze, bo myślę sobie, że jak rozmawiamy o różnych trudnych tematach, to nie znaczy, że musimy się od razu niepokoić. Jak rozmawiamy o tym, że mogą się wydarzyć różne trudne rzeczy, to może się pojawi refleksja na temat tego, czy właśnie jestem przygotowany, czy wiem, co robić, czy mam, nie wiem, zabezpieczone jakieś, czy środki na jakieś tam poruszanie się, czy komunikację. I ja sobie myślę, że mam nadzieję taką, że taka rozmowa powoduje refleksję i przygotowanie do dalszych działań, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany. Ja też wiem, że rozmawiamy o bardzo takich, no mocno w pewnym sensie dla wielu osób możliwe abstrakcyjnych tematach i tak sobie myślę, że inaczej mała rodzina w dużym mieście sobie może to zaplanować, inaczej na przykład rodzina na wsi, gdzie jest duży dobytek, prawda, taki inwentarz, że to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale no właśnie, jeżeli o tym nie będziemy rozmawiali, to w ogóle się taka refleksja nie pojawi. I tak jak było przecież z powodzią, która się wydarzyła niedawno, to nagle się okazało, że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, że jest powódź. I wiele osób naprawdę było w dramatycznej sytuacji. I ja nie mówię, że temu było można zapobiec, bo nie było można. Natomiast na pewno było można mówić trochę więcej o tym, co można zrobić na wypadek, gdyby coś się tego typu działo. Więc ja mam nadzieję, że taka rozmowa jest tylko punktem wyjścia do jakichś działań, do przemyśleń, a nie czymś, co będzie wzbudzało, mam nadzieję, niepokój u naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że nie panika, ale jakiś namysł nad tą sytuacją będzie reakcją na tę naszą audycję. No dzwonił się do nas pan Mariusz, dlatego wszystkich w studiu teraz poproszę o założenie słuchawek, żeby mogli usłyszeć, co pan Mariusz ma do powiedzenia. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Myślę o tym, że państwo tą dyskusją, owszem, potrzebną, jak pan przed chwilą wspomniał, że trzeba było o tym rozmawiać, na przykład o powodzi, ale w obecnej sytuacji to niestety wpisywanie się w kulturę zarządzania strachem. Tak wydaje mi się. Chociaż mój znajomy, nie wiem czy żartuje, a mieszkam w południowo-wschodniej Polsce, blisko do granicy ze Słowacją, jakby co, w każdym razie żartuje sobie, że już ma spakowany samochód, jakby co, to on pryska do Włoch, bo tam ma rodzinę. Dziękujemy bardzo za ten głos. Za moment odniesiemy się do tych pana słów, ale dodzwonił się do nas też pan Sławek. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Z czym pan do nas dzwoni? Ja mam taką refleksję natury ogólnej przede wszystkim. To znaczy uważam, że swoim podejściem, które państwo też nie chciałbym krytykować, to nie o to chodzi. Natomiast słyszę szczególnie u pani. Niestety nie zapamiętałem wszystkich imion, więc przepraszam, ale nie wskażę konkretnie, która z pań się w ten sposób wypowiedziała. Troszeczkę mam wrażenie, że sami sobie robimy krzywdę. W jaki sposób? W taki sposób, że zbyt emocjonalnie podchodzimy do tego, nie tylko do tego, co nas spotyka na co dzień, bo oczywiście różne są sytuacje, różne traumy, różne historie mnie są bardziej poważne, natomiast jak słyszę od państwa, że ludzie są przerażeni informacjami, troszeczkę nie mieści mi się to w głowie. Ja jestem rocznik tam w lata 80. powiedzmy. Dla mnie jest to w ogóle nie do pomyślenia, żeby można było się być przerażonym tym, co się dzieje, to co czytamy w mediach, to co czytamy informacjami, które do nas wpływają, to jest dla mnie niewyobrażalne. To znaczy dla mnie zdrowy człowiek psychicznie jest w stanie sobie poradzić z takimi rzeczami, nie wywołują w nim, nie powinny wywoływać w nim traum. Natomiast od jakiegoś czasu zauważam, że na przykład dzieci wychowujemy w takim poczuciu zagrożenia otaczającego ze wszystkich stron. I mam wrażenie, że właśnie w ten sposób przede wszystkim powodujemy właśnie w swoich dzieciach nadwrażliwość na otaczający je świat. Dziękujemy bardzo za ten głos. Proszę nam pozwolić się jeszcze odnieść. Do radzenia sobie z tym, co się dzieje, co ich otacza, to właściwie jakby dajemy im, zaszczepiamy w nich ten lęk. I o tym lęku myślę, że teraz możemy właśnie porozmawiać, o tych emocjach. Czy emocje są w takich sytuacjach dobrym doradcą i czy ten lęk, który może się w dzieciach w związku z taką rozmową pojawić, jest rzeczywiście rzeczą tak groźną? Czy możemy jednak go obniżymy, poczucie tego lęku, tą rozmową? Kieruję to pytanie do dwójki specjalistów psychologii klinicznej, Michała Kuronia i Lidii Zabłockiej-Żytki. Mogę zacząć? Dziękuję panu bardzo za obu słuchaczom za ten głos. I pan, który w drugiej kolejności się wypowiedział, powiedział o tym, że tak naprawdę my różnimy się w tym, w jaki sposób reagujemy na różne sytuacje. Rzeczywiście będą osoby, które będą mniej emocjonalnie reagować, bardziej racjonalnie. Będą takie osoby, które nawet powiedziałabym, nie będą specjalnie myśleć albo będą działać. I te trzy elementy są podstawowymi elementami, bardzo upraszczając, związanymi z funkcjonowaniem człowieka. Czyli mamy myśli, mamy emocje, mamy zachowanie i oczywiście jesteśmy gdzieś osadzeni w społeczeństwie. Ja jestem przekonana, pracując na co dzień z ludźmi, że absolutnie nie możemy zapominać o emocjach. One nie zawsze są bezpośrednio wyrażane. One mogą być wyrażane w taki sposób, one mogą być tłumione. Możemy zaprzeczać, możemy wypierać, a później po jakimś czasie odczuwać bóle brzucha, bóle głowy. Jeśli chodzi o dzieci, musimy też pamiętać, że dzieci absolutnie odczuwają również różne emocje i to, o czym już pan Michał wcześniej powiedział, że obserwując zachowania rodziców, nie rozumiejąc, co się dzieje, jeszcze mogą emocje przeżywać silniej i ja jako pracownik ochrony zdrowia psychicznego bardzo zachęcam państwa do tego, żeby pamiętać, że oprócz myśli, oprócz zachowania my również czujemy. To jest coś naturalnego. Zastanawiam się, czy wobec tego jest jakaś możliwość budowania w sobie pewnej odporności psychicznej u tych ludzi, którzy akurat czują się wrażliwi na tego typu informacje. Michała Kuronia pytam o tę sprawę. No moim zdaniem tak, to znaczy ja jak mantra będę wracał do tego, żeby jak najwięcej wiedzieć, jak najwięcej zapoznawać się z tematem, podobnie z tematem emocji, to znaczy jeżeli mamy sytuację taką, że wiele z nas, znaczy wiele osób nie jest w stanie, nie potrafi rozpoznawać własnych emocji. Jest bardzo dużo osób, które odczuwają dwie emocje, albo złość, albo, albo radość, co nie znaczy, że oni ich nie przeżywają, tylko że nie potrafią ich tak naprawdę w sobie rozpoznać, żeby wiedzieć, co się z nimi dzieje. I tym więcej będziemy wysiłku wkładali w to, żeby ludzie potrafili nazywać emocje, właściwie je rozpoznawać, rozpoznawać, jakie myśli powodują, że my się jakoś czujemy, komunikować się z bliskimi, to będzie to coś, co będzie rozwijało nas w tym, żeby radzić sobie z trudnymi sytuacjami. I to samo dotyczy dzieci. Przecież teraz mamy taką sytuację, że bardzo dużo rozmawiamy z dziećmi, co jest wspaniałe. I też pytamy, jak się czujesz, co czujesz, co się stało. Czy jesteś smutna, czy jesteś radosna, czy jesteś radosny. I myślę, że my już bardzo dużo pracy wykonujemy jako rodzice, jako opiekunowie, jako właśnie specjaliści z ochrony zdrowia, gdzie pytamy o te rzeczy, o które wiele osób, na przykład w naszym pokoleniu, myślę, nas nikt nie pytał o to. Bo szkoła była inaczej skonstruowana. I myślę sobie, że to jest coś, co my trochę mimowolnie budujemy jako zasób w społeczeństwie, że i dzieci, i dorośli staramy się mówić o emocjach. Do sprawy chce się teraz odnieść Agnieszka Zosia-Kordelewska i jej przekażę głos w tym momencie. Bardzo proszę. Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę sobie, że im lepiej będziemy przygotowani do możliwych sytuacji awaryjnych, do możliwych zagrożeń, do możliwych trudności, to tym lepiej poradzimy sobie z nimi nie tylko w sposób faktyczny, ale również w sposób psychiczny. Czyli owszem, zdarzy się nagle, ale jeśli będziesz wiedział, co masz zrobić, to nie wpadniesz w panikę. Jest w tych całych przygotowaniach taka zasada trójek. To jest zasada, która definiuje to, jak powinniśmy reagować i ile mamy czasu na to, żeby przetrwać sytuację trudną. I pierwsza trójka to są 3 sekundy. Czyli jeśli w ciągu pierwszych 3 sekund nie wpadniesz w panikę, no to masz szansę przetrwać każde zagrożenie. Można to sobie zobrazować pożarem, czyli zaczyna się pożar na patelni, w kuchni zapalił ci się tłuszcz. I masz taki pomysł, że nie wiesz, co z tym zrobić. Masz pomysł na przykład taki, że może to zalejesz wodą, a może zakryjesz dopływ tlenu. No nie? Są zawsze te dwa wyjścia. I jeśli wiesz, że oleju na patelni nie gasi się wodą, tylko właśnie pokrywką jakąś wielką, no to sobie poradzisz. Czyli owszem, no zdarzyło się, ale wiem, co zrobić i sobie poradzę. Natomiast jeśli staniesz na środku tej kuchni i zaczniesz tupać nóżkami, ojejku, pali się, no to właśnie mijają te 3 sekundy i być może ten ogień się rozprzestrzeni. To tak najprościej, żeby zobrazować. Ale już skoro zaczęłam mówić o tych zasadach trójek, to jeszcze powiem, że masz 3 godziny na to, żeby zachować termikę, żeby nie doprowadzić na przykład do wyziębienia organizmu. Jest powiedziane, że mniej więcej 3 dni jest człowiek w stanie przeżyć bez wody. Później no po prostu zaczniemy usychać. I 3 tygodnie bez jedzenia pod warunkiem dostępu do wody. Więc jakby te funkcje życiowe nasze będą trwały, tylko musimy sobie je zabezpieczyć. Właśnie między innymi poprzez rozpoznanie i nauczenie się generowania planu B. Tak? No dobrze, no wydarzyło się, ale naucz się postępować po to, żebyś mógł zawsze wygenerować plan B, a jak plan B nie zadziała, no to i plan C. Jakby nie poddawaj się, buduj tą swoją właśnie odporność też psychiczną, żeby poradzić sobie z różnymi życiowymi historiami, które się dzieją po prostu. Przed momentem mieliśmy 2 telefony. Pan Sławek powiedział między innymi, że nie jest sobie w stanie wyobrazić, że ktoś może czuć się przytłoczony, przerażony informacjami medialnymi. Pan Mariusz z kolei twierdził, że audycją, w której poruszamy temat przygotowania na różnego rodzaju sytuacje awaryjne i na konfrontację z tym niepokojem, który nas może dotykać w związku z tymi informacjami medialnymi, no on czuje, że my się wpisujemy w taką atmosferę nagromadzania tego niepokoju. Zastanawiam się, z czym dzwoni do nas pan Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Chciałem podziękować jako radiosłuchacz wspaniałej tematyce dzisiejszego wieczora. Przede wszystkim, no cóż, żyjemy w świecie, w którym polityka, zwłaszcza sprawa dotycząca militarnych zjawisk, jest dosyć paskudna i w tej chwili taka audycja jest bardzo, bardzo ważna, bo jest osadzona w realiach ludzkich emocji. Z tym, że uważam, że taka audycja powinna być nadawana jak najczęściej teraz i oczywiście zwracam uwagę, już nawet powiedziałem to słowo młodzież, dzieci, tak? Na te 2 właśnie odrębne jak gdyby w społeczeństwie atrybuty dzisiejszego społeczeństwa należy zwrócić uwagę, żeby dbać o zakres wiadomości praktycznych i teoretycznych, a będzie łatwiej, bo powtarzam, sytuacja militarna jest nie najlepsza, a każda nauka jest czymś doświadczeniem, czymś wielkim. I proszę bardzo, taka audycja, powtarzam raz jeszcze, jest bardzo wskazana codziennie. Dziękujemy panie Pawle bardzo za te słowa pochwały. Ja bym się chciał skupić na tych dzieciach i młodzieży. Czy to jest taka grupa, która wymaga szczególnej uwagi, jeśli chodzi o przygotowanie? Pytam Agnieszkę Zofię-Kordelewską. Bardzo dziękuję za ten głos i upomnienie się o dzieci i młodzież. Proszę sobie wyobrazić, że już szósty rok Gotowi Org szkolą właśnie dzieci i młodzież. Na nich postawiliśmy. Najmłodsze dzieci, które szkolimy, to są dzieci dziesięcioletnie, które co ciekawe są też na przykład włączone w drużyny, takie młodzieżowe drużyny pożarnicze, one są z tego dumne. Są włączone w harcerstwo, one są z tego dumne. A najstarsze, no to wiadomo, to jest ostatnie klasy szkoły średniej. Czego uczy się takie dziesięcioletnie dzieci, żeby to nie było jakieś zbyt brutalne? Bo domyślam się, że zbyt brutalne nie jest. Ale dokładnie w niektórych tego samego, czego uczymy dorosłych, tylko w inny sposób. To są zajęcia warsztatowe, one się uczą, jak zrobić taki plan. My mówimy im, że wasi rodzice nie mają szans dzisiaj usłyszeć tego, o czym my z wami tutaj rozmawiamy, ale wy macie dość umiejętności, dość wiedzy, żeby z nimi o tym porozmawiać i żebyście narysowali, jaka jest droga dojścia od waszego domu, na przykład do waszej cioci we wsi obok. Tak? No i jakby, że możecie razem zapisać sobie te numery awaryjne, że możecie nauczyć rodziców, w jaki sposób mieć kartę ICE w telefonie, ale też wydrukowaną i włożoną i noszoną przy sobie, żeby w razie nagłej sytuacji, na przykład zdrowotnej, zawiadomić odpowiednią osobę z rodziny, że coś się wydarzyło. Więc te dzieci naprawdę, one są tak chętne. Opowiem takie zdarzenie, bo ono kapitalnie obrazuje zaangażowanie tych młodych dzieciaków. Całkiem niedawno szkoliliśmy na terenie szkoły podstawowej w Ożarowie Mazowieckim i właśnie te zajęcia różne warsztatowe prowadziliśmy w grupach. Młodzież była podzielona na grupy i zaangażowanie ich było tak duże i skupienie nad tym, o czym my z nimi rozmawialiśmy, że dyrekcja przyszła i sprawdzić, czy my jeszcze prowadzimy te zajęcia, bo jest tak cicho. To jest niespotykane wśród tych dzieciaków. One były tak pochłonięte, bo one chciały wiedzieć, w jaki sposób mogą sobie przygotować domowe zapasy, jak uzdatnić wodę, skąd ją pozyskać, w jaki sposób nauczyć się podstawowych bloków i uwolnień, jeśli chodzi o samoobronę. Mieliśmy, tutaj pan wspominał o powodzi, mieliśmy natychmiast do czynienia z grupami szabrowników. Musimy sobie umieć radzić w takich sytuacjach. Tego uczymy na warsztatach. Nie tylko nagłe zatrzymanie krążenia, jest jeszcze nagłe, masywne krwawienie, są zadławienia, są inne sytuacje takie niepokojące dla zdrowia. My też musimy wiedzieć, jak wezwać pomoc, w jaki sposób komunikować kolorami, w jaki sposób rękoma, w jaki sposób gwizdkiem, jak wzywać pomoc głosem, bo przecież znowu, jeśli wpadniesz w panikę, nawet jednego słowa z siebie możesz nie wydobyć, ale jeśli staniesz twardo i będziesz wiedział, że tak, muszę krzyknąć pomocy, no to ten głos musi gdzieś dotrzeć, tak? Uczymy tego wszystkiego. Więc jakby młodzież jest naprawdę niesłychanie zaangażowana i chętna w ogóle do tego. Jedyne ograniczenia to są takie, że jest brak środków finansowych na to, żeby rzeczywiście powszechnie przeszkolić młodzież. Do jakiego stopnia my dzieci i młodzież możemy w rozmowie z nimi o tych różnych zagrożeniach traktować na równi z dorosłymi? Jesteśmy odpowiedzialni za dzieci i młodzież. To trochę wracam do tego pytania, dlaczego powinniśmy z nimi o tym rozmawiać. I zawsze, jeśli rozmawiamy z dzieckiem, na przykład czterolatkiem, czy ośmiolatkiem, czy potem z czternastolatką, my rozmawiamy na poziomie rozwoju tego dziecka, tak? Czyli z dzieckiem małym możemy rozmawiać, korzystając z jego zabawek, misiów, laleczek, samochodów i opowiadać, że tutaj musimy, tak jak dbamy o siebie, tak jak ty dbasz o misia, no to musimy coś zrobić. Tutaj mamy plecaczek, twój ulubiony, on leży tutaj, krótko powiedzieć, pokazać jakiś znak, jakiś kolor, jeśli dziecko to zauważa i, czy odpoznaje. Inaczej będziemy rozmawiać z nastolatkiem. Natomiast wrócę jeszcze, jeśli można, do tego, o czym jeden ze słuchaczy powiedział, że my gdzieś pod jakimś kloszem, tak zrozumiałam, trzymamy dzieci. Myślę sobie, że to, o czym pani Agnieszka mówi, że są szkolenia, że dzieci biorą udział chętnie, są świetne. W tym jest przykładem, że nie trzymamy, że nazywamy rzeczy po imieniu i w ten sposób budujemy odporność psychiczną, bo efektywne zarządzanie emocjami, czyli na przykład moim lękiem, tak? Moim stresem, jakimś smutkiem również, jest elementem odporności psychicznej. I jeśli mogę jeszcze dodać jedną kwestię, bo mówiliśmy o tym, tym, że właśnie wiedza, informacje, rozmowa to są sposoby na obniżenie lęku, ale też ta wspólnotowość. Tak jak my tutaj siedzimy razem, jest dziennikarz, psycholog, psychoterapeuta, pani, która informuje nas i uczy o bezpieczeństwie, czyli razem tutaj, jako wspólnota pewna i państwo, którzy do nas dzwonią, rozmawiamy o tym, prawda? I myślę sobie, że to są takie właśnie elementy, które mogą nam pomóc radzić sobie w różnych sytuacjach i w zagrożeniu i mogą być, i powinny być dzieci włączone do tego. Ale znowu, z czterolatkiem rozmawiamy tak jak z czterolatkiem, tak? Krótko i na temat. Troszkę dłużej z ośmiolatkiem dyskutujemy z czternastolatką, tak? To tak, taka krótka podpowiedź. Ale powiedziała pani o czymś niesamowicie ważnym. Jest to jeden z 10 kroków naszego szkolenia, czyli ta wspólnotowość. Zwracamy uwagę, że samotne wilki giną. Że bardzo ważne jest to, żeby się angażować w lokalne społeczności. Wszyscy dookoła wiemy, jak wygląda sytuacja relacyjności, czy wchodzenia w ogóle w relacje z innymi ludźmi. Kiedyś znaliśmy sąsiadów na wyrywki, a dzisiaj nie wiemy, kto mieszka naprzeciwko nas, zwłaszcza w tych nowych blokach, w dużych skupiskach miejskich. Więc my zapraszamy do tego, żeby się angażować, to znaczy, żeby wyjść poza tej swojej strefy komfortu, bo ona się może okazać dyskomfortowa wtedy, kiedy na przykład będzie trzeba się ewakuować, i nie będziesz miał komu powierzyć na chwilę nawet tych swoich dzieci, bo sam będziesz zajęty jakby przenoszeniem rzeczy i pakowaniem samochodu. To proza życia. Więc zapraszamy do tego, żeby się włączać. W zależności oczywiście od wieku, naszych możliwości i naszych preferencji. To jest trochę też, o czym pan wcześniej mówił, o tym kształtowaniu swoich pasji, tak? To może być, nie wiem, jakiś chór, ale lokalny. To może być koło gospodyń wiejskich. To może być jakiś lokalny klub szachowy. Nie wiem, cokolwiek, co komu w duszy gra, ale angażujmy się, poznawajmy siebie nawzajem, dlatego że każdy z nas ma inne dary, każdy z nas ma inne zdolności, co innego potrafi i w momencie, kiedy wystąpi powódź przykładowo, to ktoś się zajmie dziećmi, ktoś będzie nosił worki z piaskiem, ktoś potrafi gotować, to ugotuje dla tych ludzi jedzenie, a razem jako społeczność poradzimy sobie znacznie lepiej z danym zagrożeniem, niż gdybyśmy próbowali wysilać się bardzo mocno i samodzielnie jako jednostki, no właśnie ograniczać te ryzyka. Jak my możemy w takiej grupie na przykład znajomych, którzy lokalnie umawiają się na jeżdżenie rowerem, bieganie albo uprawianie jakiegokolwiek innego sportu czy pasji, wprowadzić taki temat jak właśnie rzeczy związane z bezpieczeństwem czy przygotowaniem na różnego rodzaju ewentualności, sytuacje awaryjne? Wprost. Wprost. Myślę, że to jest w ogóle najprostsza metoda, żeby po prostu powiedzieć, że nie wiem, czy się obawiam, albo czy mogę na ciebie liczyć, że gdyby się coś działo, to nie wiem, dam ci klucze od swojego mieszkania, czy że będę mógł przyprowadzić, nie wiem, psa, dzieci, wszystko jedno. Bo ja sobie w ogóle pomyślałem o takiej rzeczy, że jakkolwiek to zabrzmi, że ja bym chyba najbardziej apelował do tego, żebyśmy my się cieszyli życiem, i żebyśmy budowali relacje i zaufanie do siebie i w rodzinie, i wśród bliskich, właśnie spędzając czas, czy też patrząc, co kto robi, w jaki sposób, bo jeżeli my będziemy autentyczni w relacjach i inne osoby będą wiedziały, że mogą na nas polegać, że nasze dzieci będą wiedziały, że mogą na nas polegać, bo przecież niejednokrotnie jest tak, że te dzieci na nas nie mogą polegać, że partnerzy będą mogli na sobie polegać, to jest zasób, który zbuduje bardzo dużo pozytywów, a my czasami o tym zapominamy, nie dotrzymujemy terminów, nie dotrzymujemy danego słowa, a jeżeli będziemy mieli do siebie zaufanie, nawet w tych najbliższych relacjach, bo ja myślę o nawet tej podstawowej rodzinie, to wtedy dużo łatwiej te wszystkie punkty, o których tutaj rozmawiamy, będzie można zrealizować. Jeżeli ktoś ma do nas zaufanie i ktoś nas zapyta, czy mogę powierzyć ci klucz od swojego mieszkania, no to wiadomo, że liczy na to, że mu pomożemy. Ale jeżeli my nie mamy się do kogo zwrócić, bo mamy w swoim otoczeniu osoby, które, nie wiem, czy oszukują, czy już zawodzą, no to to jest coś, co jest problemem i myślę, że ten początek też jest bardzo ważny, żeby mieć wokół siebie przyjaciół, bliskie osoby, na których my możemy zwyczajnie polegać, że jest pierwsza w nocy, ja muszę zadzwonić, bo coś się stało i wiem, że ten człowiek odbierze, jak będzie mógł, przyjedzie i pomoże. I ja bym też do tego jakby zachęcał, żebyśmy zaczęli od takich najprostszych rzeczy, które możemy zrobić bez dodatkowych aktywności. Po prostu, żebyśmy byli ludźmi, na których można polegać. Zastanawiam się, jak możemy się wewnątrz takich grup wspierać, kiedy jednak w takiej na przykład lokalnej grupie, z którą razem uprawiamy jakiś sport, pojawi się osoba, która jest rzeczywiście wyjątkowo przerażona tą sytuacją, na przykład międzynarodową, i sieje trochę takie spustoszenie, ferment, niepokój wśród tych naszych znajomych. Być może jest to teren popowodziowy, ktoś ma traumę związaną z powodzią, która przechodziła przez jego miasto w 1997 roku. Jak takiej osobie pomóc okiełznać ten strach? Czasami w takiej sytuacji bardzo potrzebne jest pokierowanie do specjalisty, bo gdy mówimy o doświadczeniu traumy, bardzo ważna jest pomoc, tak? Pomoc psychologa, pomoc psychoterapeuty, lekarza, psychiatry. I to, co my możemy jako grupa, na przykład osób jeżdżących wspólnie rowerami, to pomóc tej osobie dotrzeć do takiej specjalisty, do takiego specjalisty, być dalej z nią, dalej jeździć tym rowerem, tak? Ale mieć pewność, że ona ma dodatkowe wsparcie. I ja zgodzę się tutaj z panem Michałem, im prościej i otwarciej mówimy o tym, słuchaj, martwię się o ciebie, wiesz, jakoś mniej tym rowerem ze mną jeździsz na przykład. Nie byłeś w ostatnie 2/4, a zawsze jako systematyczna osoba byłeś czy byłaś tutaj. Więc poza wszystkim pamiętajmy, że my również, tak jak mamy opracowane metody przygotowania, i dziękuję pani bardzo, że pani o tym mówi, tak? Dlatego, że są takie metody, można o tym poczytać. Tak samo mamy metody pomocy osobom, które już nie radzą sobie z lękiem, bo tak też bywa i to absolutnie nie chcę straszyć, tylko tak jak są osoby chorujące na cukrzycę, to są też osoby chorujące na zaburzenia lękowe. I wiemy, jak im pomagać, jak to się leczy. Czy można się wobec tego przygotować, przygotowywać na ewentualność jakichś sytuacji awaryjnych za bardzo? Myślę, że tak. Znajdują się w naszym otoczeniu osoby, które chyba po prostu zwyczajnie nie radzą sobie z napięciem powodowanym różnymi właśnie informacjami. Więc warto takie osoby troszkę tonować, jeśli mamy na to wpływ, a jeśli nie, no to po prostu robić swoje i pokazać, że można inaczej. To znaczy, że można naprawdę zdrowo, rozsądkowo do tego podejść. No bo, drodzy państwo, wystarczy, że łańcuch dostaw zostanie z jakiegokolwiek powodu zakłócony, bo na przykład przeszła wichura, brakuje prądu na dużym obszarze, w związku z tym w sklepach nie działa nic, bo nikt nie sprzeda bez kasy fiskalnej niczego, tak? No i to jest wystarczający powód, dla którego warto mieć w domu domowe zapasy i nimi jakoś mądrze zarządzać, żebyśmy mieli zawsze co jeść, żebyśmy mieli leki, które przyjmujemy na stałe, żebyśmy mieli minimalny zapas wody i tyle. Więc warto. Warto się też przy tym wszystkim wspierać nawzajem. I o tym też mówiliśmy, o budowaniu społeczności, która pozwoli nam poczuć się w tym całym niepokoju pewniej. Lidia Zabłocka-Żydka, Agnieszka Zofia Kordelewska i Michał Koroń byli gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki. Dziękuję państwu pięknie za tę wspólnie spędzoną godzinę. Dziękuję. Dobranoc. A wszystkim, którzy słuchali tego Klubu Trójki albo załapali się tylko na przykład na ostatnie 5 minut, polecam podcast Polskiego Radia. Wkrótce pojawi się tam też ten dzisiejszy Klub Trójki. Piotr Kamasiarak, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Matus. Dziękujemy państwu pięknie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.